Book 2 68 كبير صغير Великий маленький كبير وصغير Великий и маленький الفيل كبير Слон великий. الفأر صغير. Мышь маленькая. مظلم ومضيء. Темный и светлый. الليل مظلم. Ночь темная. النهار مشرق. День светлый. كبير السن وشاب. Старый и молодый. جدنا كبير السن جدا. Наш дядуля вельми старый. قبل 70 سنة كان لا يزال شابا. 70 годов назад он был еще молодый. جميل وقبيح. Пригожий и бридкий. الفراشة جميلة. Мотылёк пригожи. العنكبوت قبيحة. Павук брыдки. سمين ونحيف. Толстый и худый. امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة. Жанчина вагою 100 килограмм толстая. رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف. Мужчина вагою 50 килограмм худый. غالي الثمن ورخيص. Дорогие и танны. السيارة غالية الثمن. Автомобиль дорогий. الجريدة رخيصة. Газета танная.